چې زما په نس باندې فر جمله مړی اوري، یعنی هغه وخت کې قرع النعال اوري، سلام اوري، انور عام مړی چې کم دې نه سن اوري. او نور مسله تفسیرا پر موږ ذکر کړل. وما انت بهاد العمی انه ته ہدایت ورکو ان کې ډان دوتا ان دلالتیم چې بچي کې رخل گمراهه نه ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا اور اول نشی کولی تو مگر اگا چاہتا کولی شی یومنو چی یقین لری بی آیاتنا دمونگا پایاتنو باندے چی سوک یقینی دمونگ خبر منی مسلمان اگا تاوی فاو مسلمون ندی خالص کون کلی توحید لرا دا مسلمون مانا دا دے کہ مخلصون بی توحید اللہ اللذی دلیل عقلی دولسم اللہ اگا داتے خلقکم داخلی دلیل شو خلقکم من زوفن چی تاسے پیدا کریے رکم زورینا تاسو د نطفه نه پیدا کړی مخکې تاسو ماشومان وې ثم تاسو پیدا کړی د کمزورتیا نه ثم جعل من بعد ضعف قوه به ګرځول دې من بعد ضعف قد دغه کمزورتیا نه قوه طاقت به دل طاقت درک طاقت ورې کړې ثم جعل من بعد قوه ضعف و شیبا به درک پس د طاقت نه کمزورتیا او بډا والے انسان دان تلک سو چکا اگر دا چمک کے کوکای ورکوٹے وے بیا لگلوے شوے چی زوان شوے نطاقتون دی برابر شو دسترگو دا کتو دا لیدو طاقت تے زیاد تے دا غگونو دا وردو طاقت تے زیاد تے دا منڈے طاقت تے زیاد تے دا سینو دا مٹے طاقت تے زیاد تے بیا پک شیبر آگلا بڑا تو پک راگے نبیا وی چی زور شی نو خوې دا وړوشي بیا هغه ماشوم غونډه کې شوې امن نو امره نو نکې سو په خلق چاله دې ډیر عمر ورکم په دې اندامونو کې راټونټیل کم راټونټیل شوې لادل اند شوې دا غاخونه دې پر دې دي سترګې دې پر دې دي کونټي دې سره دا او بلغم غورده او بوډا بوډا کېږي کني ته مخ کې ځوان وکنا مخ کرے مخ اسری ہو او اس چرونے چرونے رے ایسے بڑیم یادی او بڑام یادی جنیم یادی زانم یادی یخلق و مائشا پیدا کی غاچ دے اللہ خوخشی وہو العلیم او دا اللہ پوہ دے تدبیر چلو لیشی القدیر و طاقت لدی نتیسے ارادہ راگ کی و یوم تقوم الساعت دے پا درم دل باندے ہوئے مخیم ددی ذکر وشو یو دل ویل پدولسم کی و یوم تقوم الساعت و یبلس المجرمون دیو پسوار لسم کی و یوم تقوم الساعت و یوم یزین یتفرقون او سوی و یوم تقوم الساعت و تخفیف اخروی پکرا دی پکم اوردو چی قیامت با قائم شیم یقسم المجرمون قسمون بخری المجرمون دک مجرمان ما لبسو غیر سا شدید رنگ نده تیر کرده غیر سا بغیر ده وی گڑه نا معلومی گی دا چه ده دروغ و عدد تی کنا نالتا با دروغو یا و پوانی را خبر بکی کذالک هم ده غشان کانو یو فکون و دی چڑو لشی و ده حق خبر نا پا دنیا که دل تا ما سه بلاغری و پخیم بلاغرولا وقال اللذین اوتو العلم والی ایمان مقابلات مجرم پسی اغا کم نیکس انسان دیر آغا ذکر او باوی آکسان او تو العلم چه غیل علم دا شریعت ورکڑشه او انسانان یا ملائک یا دوارا وال ایمان او حاصل کرو وغی ایمان دا صدر اوغوائے لقد لبستم فی کتاب اللہ خامقا پتا کس طرح تاس وقت تیر کرده دا اللہ پا علم کی فی کتاب اللہ مانا را فی علمی ہی الہ یوم الباس و تر قیامتا فا دا یوم الباسو یہ تفا پسیحیہ وید چھے خب فکر رکے حتازو فکر کہون کہ یہ کنن دا قیامت تے فز دا ورز دا قیامت دا ولیکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو وے تاسو چھے تاسو پدے بانے نہ پوئے دے چھے قیامت بمگنے واقع کی پا دنیا کے پہ نہ پوئے دے فا یوم آئے زین پدغو رزو چھے دا کافران ڈلے ڈلی شی پدغو رزو چھے اوتو العلم بدا خبر ہو کی لا ينفع الذين ظلموا فدا بنور کی ظالمان لا معذرتهم داغی الی بانی معذرتو بانی تدرو ولا هم یستعتبون او نبا ردی توبہ قبول اکڑیشی ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل او خام خواہ پتا کی سرا من بیان کردے خلق لا یعنی دخل کو دے ہدایت دا پارا فی هذا القرآن پر دے قرآن کے من کل مثل ہر قسم کل مضمون و بیان چپائے کے بیان دا توحید ہوم دے تفسیر قرطبی لیکن اے نادن ای دین منی ولئن جئتم بآیۃ یواز دا قرآن تخصیص نہ رہے قرآن کو معجزہ را یواز دا معجزہ نہ ار معجزہ چ دا نو باطل پرس غاڑا نک دی چھ اسلام طرف تراشی او کتورات لوکڑے دی تا بآیۃ پ معجزے سرا لیقو لن الذین کفروا خامخا وای برا کافران ان انتم نئے تاسو اے پیغمبر او مومنان تاسو تو ایما نئے تاسو الا مبتلون مگر دا باطل تابیداری کا ان کی گور جی برت ہوئی جتا سر باطل تابیداری کا ہوئے جی برت ہوئی جتا سر دروخ تڑے باطل پرست تو گور حق پرست تو باطل پرست بھی کذالکا ددغ وجیم دیتا بھی تعلیلیا لذالکا وجہ سر دا تکذیب یا تشبیل کا کذالکا مثلا ذالک الطبع ددغ مہر لگا وہ لوگوں تکی یتبع اللہ واللہ مہر لگی علی قلوب اللذین فضلون داغچا لا یعلمون چی دین پوئی گیر توحید پا دلائلو ادلت التوحید تفسیر قرطبی او تش توحید جلالین چی سوک پا توحید نا پوئی گیر توحید پا قدر نا پوئی گیر توحید پا دلین نا پوئی گی داغشان تیدا مہر اٹھا پا پی لگو ما کذالک یتبع اللہ دا اللذین لا یعلمون ورطر دیر پاروی اللہ مالوسی چی دا کو جاہل مرکب دے دیکھو دا اغی جاہلنا چی اغسر جاہل بسیت تے تا اغن دیر خطرناک دے لیکن خر دے کنا نو خر بتی خینو دا دے کافر و مشرک نا خر خدے اللہ مالوسیوی سخ کل خبر چاکڑے دا قال حمارن الحکیم قومن لو انصفونی لکنتو ارکبو یو ذل چکم دینو یو خرو او دا خبر اوکڑا لکڑا خلق ما تا ما سر انصاف کی نزبا پتا سور شما انسان تو پا ما نسوارے گی یولی لئننی جاہلن بسیتون و صاحبی جاہلن مرکبو زکر زکر جاہل بسیت یما او دا جاہل مرکب دے جاہل مرکب تا گورا پا ما سور لکی دا خورا خر نلان دے رے خر کو جہالت لری خدا غا جہالت اغاد بسیت تر جکے دے کم دے اور ابل جاہل مرکب دو نہ دے چھ نپوئی گی اور پا دیم نپوئی گی چھ نپوئی گا قرآن دلتا ہوئے اللذین لا علم انتا تیتا پوسو کا اگا وہی چھ زمانہ سے والو علم نشتا نو فاس بیرا صبر کوام پسو تکلیفو نو باندے اخیرو نتیجہ ودائی چھال حق با کامیابی اینا وعد اللہ حق کو تا اللہ وعدہ رشتنی دا ولا یستخفنک اللذین لا یوقنون او وعد نڑوی تالرا بے ہمتا او بے برداشتا دی نکی تالرا آکسان لا یوقنون چی دی یقن لریم دیکھ اشارہ دا دے خبر تا چی کم کسانو تا اللہ الوراثت المحمدی آور کڑے دے محمدی وراثتو دا قرآن علم او نیکان خلق دی ناغی با دا باطل پرستو پا تکلیفونو باندے دی پا پتوو باندے دیر زیاد صبر کی دی آیت کے دی طرف تا اشارہ دا زکا چھے غیبا دی تا دیر سپک گوری او دی با پاغے باندے صبر کی اصنے چھے دی دا وجہ نا چھے دیکھو ما تا سپک گوری ندے بے احمد شی بے برداست شی او ووڑی بیارا اخپل دین نا وادنڑی تال راغا کسان بے احمد او بے برداشت دین کی تالا آغا سوکو لا یقینون چی یقین نلدی تو کو یقین والے بے یقین دے چی تا پر ڈالی تراوان نڈی سورت لقمانو دے ربط او مناسبت دمخ کے سردا سے دے چی وہ سے ہوئے لو وَلَقَدَ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلْ وَلَئِنْ جَيْتَهُمْ بِآیَةٍ کار رنگ آیت روڑے اک قرآن وط روڑے نجیدہ قرآن اوری نامنینا دلتا ہوں وی ویدہ تطلع علیہ آیاتنا وم نمبر کے واللہ مستقبرن کاللم یسمع آکان نفیوزنے وقرام قرآن سره نه لګي. دا یو ربط دی. دیم ربط داره چې مخکې آیات کې دا ویلو وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. الله په اول ظلم پیدا کړی دی مخلوق او بیا یې پیدا کی. عدل تبوی ما خلقكم ولا باثكم الا كنفس واحده. استاد پیدا کول او استاد دوباره پورته کول دا سری لکه د یوتن پیدا کول او یوتن پورته کول. مخکې صورت کې د دې ذکر وکړو واذا مسنا صدرون دعوا ربهم منيبين اليه. عدل تبوی واذا غشيهم موجن كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فسختو کې رسار شوی دیږي الله توي چې رمضان شدلته وي چې الله توازن کوي. مخکې ویلو چې جنگ شوی دی د روم او فارس په منځ کې. غلبت الروم في ان الارض. او حکیم ذات چې دی ناغا بیا غلبه نسبتا هغه چاله ورکړه چې د بل په نسبت باندې لخو. نو ته دې ته وګوره چې چاله دنیا ورکړې ده. ته دې ته وګوره چې چاله دین ورکړې ده. دین یو کس لور کړی د غریب دی او درنګم تور دی او د بل چانو کار دی. انمید لقمان حکیم. او هغه څونو خپل د حکمت خبرې را روان دي. هغه تلک سوچوکا دلیل نقلی د لقمان حکیم نه په دې صورت کې هغه پیش کیږي. خلاصه بیدای اتا عقلی دلیلونه په کې ذکر کی. مسله د علم غیب په ذکر کی. او دا په کې وی چې تصرف کوونکې یو د الله رب العزت ذات ته بل څوک تصرف نشي کولای. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. دا آیاتنا د کتاب محکم دی. الحکیم دا غذات دی چې غ حکیم دی. د حکیم ذات دی لکه څنګه چې لابن او تامر دی. لبن والا تمر والا فی والا کجر والا دلتا کی حکمت والا. او دان ادایت تید علم پہ اعتبار سرام. و رحمتا نو رحمت تی للمحسنین دا پارد نیکی کا ان کو دزرن جنیکی کی. بیان دا محسنینو اللذین یقیمون الصلاة دا کسان دی چپا بندی کی دمانزو و یوتون الزکاہ او ورکوی زکاہ. چونکه صورت مکی ده اور ابن کثیر نه علاوه نور علما وی چې پدغه مکه کې زکات ونه نو د یوتونه زکات معنا دا دړه پاکوي. کارونه کې د دړه د پاکوالی لا اله الا الله وهم بالاخره هم یوقنون. او دی په اخرت باندې یقین لري. عقیده رمعاد برابر ده. ثمر دنیاویا اولائک علی هدم ربهم دغه صفاتونه ولکسان پیدایت دې د خپل رب طرفنا. لومبے سی پارا کے منگا مانے نورے مکڑے وی علا ودن اولا اکوم المبرحون اداک سی پتنو والا کسانم دی پورا کامیاب دی. زجر سرد تخویف اخروینا ومن الناس من او بادر خلقنا غسوک دی یشتری چ اخلی لاو الحدیث بے پیدے خبرے پا غفلت کے اچون کے خبرے دپڑے باجے ایا اس پا دے دور کے ٹی وی ڈیشن ٹینا لیو دل عن سبیل اللہ غرض دے اشترا سرے ندیر پارا چھ گمراہ کی خلق دا اللہ دلارنا بغیر علم بغیر دس علمنا ویتخذا نسی دا اللہ لار لرا غزوان ٹوکے کڑے شوے پدے پورے اولائکا لہم عذاب مہین دا کسان دیل عذاب سپکا ان کے دے. کافر دے مشہورو نظر ابن حارث انم دے تاجرو بین الاقوامی سوداگرو دل تا ایران تا بمراتو او دا عجم دا بادشاہانو دا کسرا تاغین ناول تاریخی کسی واقعات دا بادشاہانو اگر بے ردی دے نظام سر واغست دے. او چل تا بہو رسے دو دعوت بے اوکو خلق بے راجم اکڑلو او جنکے بے راوست لے وینز بے راوست لے اگر بے گڑاولے او ورسر بے چکم دے ندا ناولے او راولے او ورسر بے دوپڑے او باجے غگے دلے او خلقو تا بے ویلو چه دیره تا هم کسی بیانی دا دیان دی دا سمودیان دی نزوم مهم دا رستم دی راست پنده یار دی ندیم کسی که زوم مهم پخوا زمانه که و باچاو نغم کسی را دم کسی را ندا به دیره پارا کل تنگ تا کورو میلسو دمه و غیمه چه خلق دا قرآن پاک نووڑی مخکې مونږ ویلو والذین لا یشهدون الزور، هلته مراد داینه گانا بجانا و. نبی علیہ السلام فرمایلو دار قیامت پا علاماتو کیلی زہارت القینیات والمعازف، دوپڑے باجے او دا کم گلوکارا و فنکارا او دا بدکارا و داکارا و ارکارا دا سے کارا کارا و پیداش بیکارا. نبی علیہ السلام فرمایلو لیشربن ناس من امتی الخمر، خلق با شراب سکی ننم بولا بدل کی، دیم ڈمتوب کی ننم بولا بدل کی. ودا خوٹا مانا دا دا فنکارا دا دا گلوکارا دا پا فنکارا پا گلوکارا بانے اس نکی گی او مکہ دا مارا چمک کے کم ڈمتوبو دید دینا نیری گی چالے پر ازمکہ کی اٹم بی یا تا شادوگان او خنزیران جوڑ شی. ابو نعیم حلیت الاولیات درم جل صفحہ 120 کے دا خبر نقل کرے دا دا دے آیت پا تفسیر کے عبداللہ بن مسعود و حسن بصری اغوی دوپڑے باجے اور ٹنگ ٹکور ہو میری سنت نے مراد دی. او علامہ شامی لکھی پنزم جل لے او 223 صفحہ استماع الملائی معصیتون، دوپڑے باجے اور ادل دا معصیت تے گنا، والجلوس علیہ فسقون اغیتا کے ناستل فسق دے کہ او کار کی گی والتا کے ڈمتوبو میں اور ٹنگ ٹکورو میں نہ تو صرف اوری نہ گناہ کے ناستے نہ پاس خمشوے، والتلذذ بہا کفرون اکا خون پہ اخلے غٹ کفران نعمت تے اوکو اکا حلال ورتوے نہ بالکل کافر شوے. دیس ہوئی ویدا کو دکیانو سی خیالات والا دی دی پا خلق کو بانے ٹی وی بند دی اور خلق کو بانے چکم دینو کھلی کھلی پروگرامونه چڑو والا خوشحالی اغا بندی دارا ترکی شیرے موسیقی چی دا نا پدے کے ترکی نشتا دے سر اخو اقتدار مشکل سر پاتی کی گی. محمد شاہ رنگیلا دا مغلو بادشاہانو کے ترشوے دے اخیر اخیر کے وہ رنگیلا ہو کنا ناغبا چی سار پاسی دو دا طول نمخ کے بے میلس جوڑو دمیں بگڑے دے او چی دا غویما با ختم شوالا ندے نا پس بچتا باچائے دے تو ورتو نا بس پل حکومت ٹنگو نا ساتنو ختم شو. نبی علیہ السلام فرمائی چی کم کس سندرغاڑ تا غوگی یخی صبح فی اذنہی ددو پدی غوگونو کے بعد سیسا چی دے قیامت پورز باندے دا غوگا سے نا سمیگی. او تفسیر قرطبی کے دے کے دی علامہ علوسیم سے خبر کری دی او دوم مفسر قرطبی چدا کو یو شان دے ڈمان دی ڈمان دو قسم دی یو دو اجری ڈمان دی ایو دو جمعہ ڈمان دی دو جمعہ تا غیم خولی دی. اما مبتدعت الصوفیہ الیوم نن را دے دا صوفیان سے پیدا شوی دی یو بدعت شروع کرے دے سچل کی اغی دیر خون ولور کی چھے آلات تیو سر دا ٹنگ ٹکورو دوپڑے و باجے او ستارو یہ ملنگان سروم دی علی جویری رہے مولا مقبرے تو چلڑ چھے کبر لا آخو آگاڑے تو جکم دیم دکا چرسیان و ملنگان ناس دی دوپڑے باجی دی اداوی ویدہ حرام دی ادیوی چھے ٹک دی ایئے جماعت کی وی کنا پخاو پدی جماعتوں کی چنی گڑے دلو اوغی ویچے خیر دے تو جہاد کم ڈولکے والے شوئے دے دام جہاد دے تو جماعت کار بے کو نا خودمون یاد دی چلی جماعت کار بے کو دے بانڈو گاڑے تا لنٹر بیڑو ڈولکے پکے والے کے دو ادا جہاد دے غزا رہا چلی خلق لگ چھوت کی جی چلی دا ٹھٹکی خوچی تھی. او قرآن کریم داوی جلتا چھے دیتا لہو الحدیث وی لکھی باب دا اشاراتو کہ اللہ معلوسی لکھی ومن زنادقت القلندریت قلندر دانتاوی ویزا قلندر ایما او ای با زندی خو دا آغا کار بسی اول نخو با الخمر والحشیشا شراب باوس کی یا چرس باوی چرس و مدکو او ونحوی آمن المسکراتو انور داس کم دنشی سی زنا دا دی بالکل دکے لاہور کے دے پا دے ناس تے حکومت و تم غگ نکی کار سے لبکی کچر سی وہ سر عام سڑی سر نہیں سیے ملنگ نہیں سی دار آگے عبادت تھے اور دیے چکل استعمالی نہ در ملنگ نہ تپوس کا کلندر چدان تو بھی ہوئی زندگی کو پمن خا دی بس ہوئی زائمینا ان استعمال ذالکا یفتح علیہم ابواب الکشوف دا چھ مونگا استعمال کو نہ دا کشف دروازہ پا مونگا کلوشی پا دے سر دا مونگا کشف دیر خکی گی مونگا ترا سے کشف ہوشی و بعض الجاہل اللذین لعب بہم الشیاطین بعض جاہلان چھ شیطانان اور پوری لو شیطانان اور پوری ٹوکی کی اللو بے وسر کردی دی نہ دا غیم دا حال لے چھ غیم دا ویچ دار کشف دا پار مونگا دا چرس پکے اسکو او مدک و والی دی قاتلهم الله انا يفكون اللہ دی تباہ کی دادی کم طرف کم طرف تاوڑی پخانو خلق ووی کنا استر گو تینو گور استر کی استری دی چوالی دی استر کی ویسری دی کنا دا بدی دا سی چل کو دغه پکیوم دی قلندران پکیوم دی سوپیان پکیوم دی تے جمعہ دمان پکیوم دی تے اجرے دمان پکیوم دی او اللہ مالوسی دی کی صفا چھ پدے کے ٹنگ ٹکور دو سوفیانو امشتا فی زمانے نا فی المساجد زمان پا زمون پا زمانہ کے پا جماعتنو کے بعد پاکے شیخان راغلی اور ٹنگ ٹکور پاکے شروع ہوئی اور کل ادا سکی الدعوات بالاشعار والاسکار معا اختلاف آل الاوائے باطل پرست خلق راج مشوی خواہش پرست ہو اور شیرون پاکے گڑ وڑوی اور ذکر کی او ٹنگ ٹکور ور سره کی دار دیر پاره کی چې دا خلق راځه مشي بیا وی هغه مسئله ذکر کړي دا ځان له سړی خل شیر وی مضمون برابر دی یوازې ناشته او وحشت ختمی اشیرو نو وی داغي اجازه ته هغه پکې صحیح ده بیا یو بل مسئله ذکر کړي دا د بحر په حواله سره کوادومی او پای کې شیرونه په زور زور باندې ویل کیږي دوپړې باجی ندا مطلقاً حرام او ہدایت خدا سری جدام گناہ کبیرہ دے تم گناہ کبیرہ بھی لکھی گی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی لکھ لی جی خپل کتاب کے چھ علماء کرام داوی چھ دا حرام عمل لے او ابن صلاح پخپل فتاوہ کے دیر اگدا خبر کرے دا ناخر کے داوی لی دی ان ہاد السما حرام ان قوالی پکے عمرا مرا دا سوپیان و غڈم تو پکے عمرام دے کل کل دی ہوئی چیر دا کو سڑے بے اختیار ہے کنا دا کو اختیار رشتا چیندا کے وہ چورلا کے وہ رو ور دے دو بے ہوش شو او ہو یہ شروع کر دی دا پکے سے اختیار دے دے دے خبر ذکر کر دا علامہ آلوسی اغا وی چے ابن سیرین دا وی دی دی ابن سیرین پاوالا باندے او دا سے دنور کسان ذکر ام کر دے عن ابن سیرین انہو سوئلا عمن یسمع القرآن یو تن دیگا قرآن اوری بیا پی انگ راشی جذبہ پی راشی کچھ تیگی را خلاسی گی اگوی زن پوئے گا ما ندر دیپا ما سلے بارا کتا سوئے ناغو تاوی میعاد اما بیننا و بینہم زمان و دیپا منس کے او شرط تے دیزا کنو ما علا حائتن پا دیوال باندے دیوال بانے غٹ دیوال لے دنگ پاگے یکینو ما اب بیاوات قرآن دا لپلا میم الحمدن شروکم تر انناس پوری یہ رپا دو خود جذبہ راشی دبانے ذکر نرازی چھ دے پورے که تندک خورم نخکت را وردے گا ما یاد کوئی پا بلے تک دے کینو او توائے در طول قرآن ویم دتا اتا بانے دوز جذبہ راشی دبانے نرازی گویا دادے پزان دا کس طرح ولی پستا بر وزرا ایا کل کالین دے اتر مسن پراتری او الوا وسر پراترا اچمچے ور تپکے لٹی کڑی دے دیو تو پیو استر گوری اجوڑو چتی گ اور اخلاصی گی ہو ہو ابھی نہ دے پوشوی نام پلا گلا وال حدیث کے راضی مخ کی منگ ویرو چلا دینا کو پیغمبر کو گنا بن کڑی دی وہ مین انا سے بادر خلق نہ دے بم دان تو سڑی ہوئی وی تلے دے ٹی وی لی اپلار بان ایکسیڈنٹ ہوئی شہید شو یش تری چخلی لاول حدیث بے فیدے خبریں غفلت کے چون کی خبریں تپوس دو کسلا لے لیدل عن سبیل اللہ چ گمراہ کی خلق دا اللہ دلارنا دا خو نظر ابن حارث کو ددن تا پوزو کا دا پر ما شومان گاونیانو کا رتللو نو مونگا وی چ حل تری نزی چ خپل ولا سے انتظام کو نو دا شیم ولا برابر کو اور شیطانے جانڈاں برا پکوٹا باندے ولا گولا اور دان تا کسکر پختانہ وایو اوس بسڑو تا گورو خذ بسڑو تا گورے سڑی بے خذ تا گوری ویتقدا عضوا نشی دا اللہ دا لارے لارے لاؤ دعا ٹوکے کڑے شوے اولائک لہم عذاب مہین تدید پارا عذاب سپکاون کے رے دیشے دے کرکٹ میچ تناستے ٹول اشپا تیرے شی ادے نپوئی گی اور دیشے دے قرآن کریم آیاتونا اوری رجمے پر اس تقریر کی گی پیندے میں انٹا پاس بگڑے تا گوری بیا برا سے دے برا گڑے تا دے لگوری چا استاد رہتا گوری چا ماما وانے نا وقت تارے دل تا پی دیر نا وقت تی پینزا مینٹا سیوا کا تیری گن دے دیر گڑ وڈ دے اول تا خو برابر ناستے دا سی او سڑے دے کنا چا غاب سری غٹ ہو او ملاقات و سر کی نچے سار لڑ شی رماز خطن ماندن پاس نمبر را شی کنا دیر خوش آلے شی نمبر میں ذر را غما خوی دا وش پاکو ما سار و ملاقات کی گی او چا کلم دا افسر مڑ شی وی لس بجے جنازہ را اچھے دو مینٹا لس شی اچار بات جوڑی نو سخاکی بے نو دمون کارو نا دی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا حَالَتْ دَيْرَا دَيْدَارِ کَلَجِ پَ دَبَانِ لُسْتِشِ زَمُنْغَ آيَاتُنَا وَاللَّا مُسْتَقْبِرًا نُتْرِنْ كِلُو ایک لوئی کا ان کے اوڑی زان غٹ گڑ ان کے وَاللَّا اوڑی مُسْتَقْبِرًا لوئی کا ان کے کَالَّمْ يَسْمَا گویا دنجوری دلی دغا آیاتُنَا ہا زمیر آیات تراجعو کاننا فیوزنے وقرا گویا رد پدے وگنو کے درون والے دے وگنو کے بے بجی جی نو قرآن نوری او سندرگاڑ لیدان نسولے دے فبشرو بے عذاب علیم زیر ور قدتا پا عذاب درناک ان اللذین آمنوا عامل الصالحات یقیننا کسان چیمان راوڑے دے عمل کبھی نیکو لہم جنات النعیم رجی دے پارا جنتنا دنیمتنو دی خالدین فی آوسی و پدے کے ہمیشہ وعد اللہ حقا مخی صورت کم تیر شولا وعد اللہ رشتی نے وهو العزیز الحکیم مخی صورت کم ذکر شو دا اللہ زور ورہ و حکمت والا دے دلائل توحید عقلی شروع شو خلق السماوات پھر اکڑی دے اسمانونا بغیر احمدن بغیر دستنو ترونا چوینے تاسو دے السماوات لرا ہا زمیر السماوات تراجے دے اسمانونا تا خو گورے رویت بسری خو تا گورے بیا بیا و تا گورے فرج علم سر کر رہتے ہیں سونا خکول اسمانونا پیدا کر دی سب عن شدار خم مضبوط و موکم والقا فی الارض رواسیا او غرزولی دی پریز مکا کی غرونا ان تمید بکم چھ گڑ وڑا رکھتو نکی پتاسو لی اللہ تمید بکم اللہ مالوسی او مکی مونگا ویلو چھ استرابی حرکت بن کردے دز مکی را پارا استرابی حرکت نشتا نفس حرکت سرا تا قرآن رو باس نشتا کز مکا گرزی کن گرزی و بسا فی آمن کل دا ابا او خوار کڑی دی پریز مکا کے پیدا کڑی دی او خکار کڑی دی پریز مکا کے او جدا و اظہارا پیدا کڑو خکار اکڑو خوار اکڑو من کل داب با دار کسما زندہ سرنا کسم کسم زندہ سر دی تو گورا وانزلنا من السماء مان اراورولی دی منگارا پورتنا مان او برباران فام بتنا فیا من کل دو جن کریم نظر غنو منگا پدے سرا دار کسما جوڑے قیمتی نا کریم قیمتی او خوچ پیدے پکڑے رے مدے داری ہذا خلق اللہ دا چھے اور دل دا خدا اللہ مخلوق دے خلق مانا دا مخلوق ہو خلق دا سوی یعنی مخلوق دا سوی دا خدا اللہ مخلوق دے دا خالق ندی فارونی مالا خبر را کے ماذا خلق اللذین من دونیم سدی چھے پیدا کردے دے اگا چا چھے دا اللہ نسیوا دی دا اللہ نسیوا چھا سب پیدا کردے دی مچھے پیدا کردے دے چته دانګور دانه پیدا کړې در پلاستیک غنه یادو چته اوخره بیا داسې دانه پیدا کړې دنه بلې ظالمونه بلکې مشرکان تفسیر جلال پانه حکیم ولقد آتینا لقمان الحکمتا خامخا پتا کس طرح مونگا ورکڑو لقمان لا الحکمتا علم سرد عملنا دے غور مانا شوا علم و عمل دوارا لقمان حکیم سو کو دد مبارک راضی یو خدا چدا عجمی ٹکے دے عربی ٹکے نہ دے وہ اب وی چدا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام خرائے ہو او مقاتل وی چنه دیر ماسی زوئے ہو گویا دا ایوب علیہ السلام دا زمانے سر لگ بگ انسان تیر چوئے دے لقبان حکیم او دے پیغمبر نو زر کال عمر تیر کڑے دے دا داود علیہ السلام زمانے من تیر ہوئی اللہ مالو سری کلی جلتا او دا آغا نے دیر علم و ماسل کڑے دے ادے غلام اور اکثر علماء پنیز باندے او جابر بن عبداللہ وی چیدے دیر غریب ہو او دا دب بارا کی دکی چی پوزا چپڑی خوا او دا دب خد دیر کوتا ہو او تک تورو سودانے گنتکے ہو او شنڈے دیر گٹے گٹے وی زائری پکے سوونا خباتی نی اللہ وی ما والا حکمت ور کڑے ہو دگا کسو چی قدے و پست پوزے و چپڑی خوا ارنگے و تور بے تمگو رچ رنگے تور دے دا بلال سے خم رنگ تورو دا لقمان حکیم رنگ تورو کاڑو رنگ اسپن شی دا بلاب گون دگیشی نفسو بے کہچے عمل خرابی لیکن ورکڑے والا و حکمت دا حکمت خبری دے قرآن کی دل تو ذکر کری دی چاہتے تھا پوسو کہ جتا لے دا حکمت والے در کڑے دے اسباب کے یو سبب دا ذکر کرو دروغ میں چتن دی ویری فضل خبر چرتن کو ماں وصیتوں نے جو قرآن ذکر کی کم گنا نڈے رخیار سڑے تک تیر چویرے اول عقیدہ خی یا بنیا لا تشرک باللہ پٹول نمک کے اصلاح دا عقائد بیا اصلاح دا عمل خی بیا اصلاح دا مخلوق خی بیا آداب دا معاشرت خی خلق و سر ملاقات سنگا کے فضمکا بگرد سنگا آواز بسنگ رو باسی ویدت یوزل خپل مولا ہوئے لو چھ گڑ علال کا او دو سیزو نے چکم خکولی دیا غمال روڑا اندامونو کے ندور یو جبا و بل زر روڑا نبیو تاوی چھ گڑ علال کا بل وقت کی او دو خراب اندامون را روڑا نبیو تاوی یو جبا و بل زر روڑا ناغو تاوی دا جبا و زر خوم دیو خرابم دنوی آ لسان الفتا نسپن و نسپن جنانہو فلم یبق الا صورت اللحم والدمی ظاہر ترجمان جبرا او دن انسان کے زڑ دے نچے زڑ دے خراب شو جبر خراب شو بیا پا دے کے سپادی شو اوامر و نواہی چے کم ذکر کی قرآن کے خواہ خود دی دی اللہ تفسیر قرطبی کے دا دی چے دے لقمان حکیم حکمت اول دار چے توحید نے شروع کی او بیا داموی چے دے کاملین و پلار روان شے و تبع سبیلا من اناب الیو دا اغا سیزونو نا اعراضو کے چی اغا تاسو دا ترقی نبندی او زان کامل کے عجزی پیدا کے معاملے او اخلاقو نا سم برابر چلوے پی خبرو کے دا رازی او دا چکم ملفوظات تی اقوال زرین ورتوی دا لقمان حکیم نی یو خود دا خبر دارا چی کل پا منزکی نا دا زڑا حفاظت کوا مانزکی نہ دزڑے حفاظت کا اوپر مانزکی دزڑا کے بل طرف تو پی کو نہیں جیت لے چلے جماعت نہ باروزے خو لیکن یہ وپ منس کے اور زڑ برے پبو ساڑ کی یا برے میں خسر رہی نہیں پمانزکی دزڑے حفاظت کا دویم دا چھ خوراک کے نہ دمرے حفاظت کا دیر مخرا تو دا تو دا مخرا مرے برے بیا خراب اشی تالو برے اس وزی او دریم دا چھے دا بل کور تلاڑے دسترگی حفاظت کوا اخوا دے خوا گور را گور اما او بل دا چھے خلق و سرائی نو دا جبی حفاظت کوا او بل دا چھے دا اللہ او دا مرگ یادگیرنا ار وقت مخیط ساتا یادوا اللہ او مرگ او بل دا چھے احسان دے چا سروکو نیے روائیے اخلا کو پدی تبا شو کنا لغون د کہ احسان چا سرو کی ا بیا رڑ کی غون د کڑی چ دامی کڑی دے دامی کڑی دی بس یہ رے کا او چ سوک د سرا بدو کی نہ دام یہ رے کا چار سرا بدو کڑ کنا نہ دام یہ رے کا نہ دے سرا بدے معاملہ د خلق سرا خلق سرا کل برابر چلی گی او سی تو پ معمولی خبر خپا کے کہ چرما خوپڑو بللا سرا بدو کڑو نہ دے سرا ستا جوان سامنے تیری گی او بعد هغه خبرې د دې حکمتونو چې الله مالوسی ذکر کړی دي نه دی عضوی ته ویری دي اے دمازویا ان الدنیا بحر عمیق تا دنیا غره جوهر سمندر دی ډیر ډونګه سمندر دی علم پکې غرق شوی دی دنیا پکې روکا شوی دا وګوره کشته ولا پیدا کا کشته پدې کې تقوا را ا دې پکې هم ویری دي چې پلار چې کله زوی وخی د دې داسې پیدا را لکه زمیدار چې پټیل سره ور کوي فصل سره ور کوي زمیدار کنه ناغه خو مزیدار فصل کی داسې چې پړک پکې وو به چې کړه ا دې بیا خو مزیدار سبق کوي ا دې وته هم ویری دي چې یا کا ودېنو د قرض نه ځان ساته قرضونه ډېر مکوا دوره دې ذلت ته رش پیغام دې اس پی بل سره غم جدا بل څنګه خلاصي او دوره به ذلتي ابر ته وی چیر څنګه چللو که تمہارا خپل پیسې راکې ام نانو د دکاندار نه بازار کې ساغست لري او تر وی دي چې په کوم پیسې در کوما او لسم تاریخ دیتا نه دی وړي نو کته نه ځکه نه سو راضی نه وي دونه ووي چې هغه ته وای چې دکاندار سلام کو سلام کو مطلب دا شیر الهګا ا دې پکې وته وی دي چې څوک دروغ وي نہ د مخ مال غوینی دروغجن سره ردر مخ ته ګورا نیره بده چانیږي ا دیو ته هم ویری دي چې خراب گاونډه کده راغه لکه ستا په دې سر باندې درمنګټ پروت ته درمنګټ نه دی دا درمنګټ دار په دې کپره باندې پروت ته دا چې خراب گاونډه وي د وړو نه وته تانګي د وازونو نه وته تانګي د ټي وی نه وته تانګي د ټیپ نه وته تانګي جنگونو نو بیتا تانگی کنزونو نو بیتا تانگی خیرونو نو بیتا تانگی ادیو تو موی چه گره ده فقر نسیوا تریخ سیز بل نشتا غریبی او بچیا جنازو لدا او ودونو که شرکتو نمکوا جنازو سره بر اخیرت یادیگی او ودونو لکو چه زین استر که بطوره و جامع برنو ره چولی نا اخیرت نم غافلی ادیو تو موی دیدیم چه بچیا دون هم مخوگیگا چ خلق دے جواندی تیر کی ادونا مترخے گا چ خلق دے غرضی برابر معاملہ ساتا تے افراط اور تفرید پمانس کی ادے و تویر دی لا یا کل طعام کا الا لتقیا صوبت چ کے استا ڈوڑے خوری کنا متقیان دی خوری اس نے چ لو پر کچر دے راجہ مکڑی دی او اگے استا ڈوڑے اخلاص کی او جے کل تو خبر کے سکار کے نو علماء پسے گردا او داغی نے مشورہ اخلا او داغی پا مشورہ کار کوا ولقد آتینا لقمان الحکمتا انشکر للہ چی شکر و باسا دا اللہ ومن یشکر چا چی شکر و باسا دا شکر و باسا پیدے رخفل دان دا ومن کفرا چا جنا شکری اکڑا دا اللہ سا نقصان دے دے جزارا دال بر جزار دا فین اللہ غنی حمید یقین اللہ بیجتر بے پرواد دار سیزنا استائل شوی دے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ كَلَا چُوِي لُقْمَانُ فَلْزْوِيْتَا وَوَيْعِزُهُ وَدَوَتَوَادُ وَنَسِيَتْكُو يَا بُنَيَّا دا تصغیر دے کنا بُنَيَّا تصغیر دے دا تصغیر دا محبت تے دا تصغیر دا تحقیر ندے کلا تصغیر دا تحقیری ملاگوٹے ملیس پکا کنا ملاگوٹی تا گورا او کلا تصغیر دا محبتی بچوڑیا اے زما بچوڑیا ادائی را تا چلو خو چه زوی تا بدا سوی یا بنایا اول چه زوی تا خبره که کنا ناکیده و تا خیا اول لا اله الا الله علیب انار و بے باز برستو شی علیب اللہ و بے بانگ دار مخکشی یا بنایا ایدما بچیا لا تشرک باللہ شرک مجوڑا ودا اللہ سرام ان الشرکا لظلم و نظیم یقینا شرک دا خامخا دیر لوی ظلم دے ووسین الانسان دا ادخال الہی کن تک ہو گنا چونکہ لقمان حکیم دا اللہ حق بیان کو نا اللہ اس دا مور و دا پلار حقوق بیانی چیز دیم بیر حقوق دی ووسین الانسان منگا پوخ اگم کرد دے انسان تا بی والدے دا مور و دا پلار پا بارک دا خسلو کو بل دے وزر حسن و احساناش تا دا مور و دا پلار دا دوارو حق دے خو دا مور دا زیاد تے ذکر مور حق زیاد تے حملت ہو امہو آننا پورتکڑو دلرا مور ددو وانن ډېر په کمزورتیا الا وانن د پاسر بلې کمزورتیا په خېټه کې دک شانته ګرځو و فسالو فی عامین بل خبره او د تینا پرې کول به کیږي فی عامین فقط می دو دو کلونو کې فی انقضاء عامین دو کال چې کله تیر شي نو د تینا بیا پرې کې مثلا مخکې مونږ ذکر کړی دا په بقره کې الته دا ویلو حولین کاملین عدلته ویلی دی فسالو فی عامین د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دار چې دونیم کالا دې پسې خلک خبرې کی دې پسې ولین کی چې له چا کول دار چې پنځه کالا او چا دا کول چې لوی شي نوم یې پسې غوډې خبرې پکار دي دې دې چې یو پوسټر شایع کړی دی نه دې پکې هم لیکلی دي چې علامه عثماني دا لیکلی دي فسالو فی عامین لقمان دې آیت دلان دې چې امام ابو حنیفه وی چې دو نیم کال دی اور جمهور مسلک دار چې دو کال دی لیکل دا جدا را فتوا پسره دمونگا مخک مونگا ویلو فتوا پدیدا چې صاحبین سوی او صاحبین وی چې دو کال امام ابو حنیفه کوم خبره کړی دا غره خبره د پاره دلیل شته کنه خبره به دلیل نه ده اجتهادی خبره ده او غ دلیل دې ده کې علامه علوسی ذکر کړی دی اگر وی ظاہر آیت نہ خدا معلومی گی ان مدت الرضا عامانے چه در رضا مدت دو کال دی دار امام شافعی او دی امام احمد دی امام ابو یوسف دی امام محمد مسلک دے امام طحاوی بھی زمان دا خوخرا او فتوام زمان پا دے را دے سر خبر نکو خود امام سے نفس دلیل یادو وزعب الامام ابو حنیفتا الان مدت الرضا اللذی تعلق بے تحریم سلاسون شارنو اگوی دا دیرش میاشتی دی دا دیرش و میاشتی نا دونیم کالا جوڑی گی چی دا دونیم کالا دی نو دلیل سره و حملوه و فسالوه سلاسون شارا دا حمل و دا فسال گیڑا که بچه ده و فسال چی پیور کی دا دوار دا پارا دیرش میاشتی ذکر کردی دی طریقه دا استدلال دا امام صاحب دارا اللہ پا دی آیت که دو سیزون ذکر کردی دی حملوه و فسالوه او د دواړو د پاره یو مده ذکر کړی دا نو د هر یو د پاره بدا مده د حمل به هم دیرش میاشتی نو د فصال د پاره به هم دیرش میاشتی نو چې د فصال دیرش میاشتی شوې نو دیرش میاشتی د ونیم کال ته وی کنه نو د ونیم کال ته نه جوړیږي او داغه نظیر دا ذکر کړی دی مثلا یو تن بل ته وی کنه دو کسان دي او هغه دواړو نه ما ساغست دی او نه پیسې غست دي او دا بل نمی مثلا غنم غستری اما و تا ویدی جدا با دل دپا یکم بانه در کوما نزو تا ویم هم چه پلانکی او پلانکی بانده پلانکی او پلانکی لچه زد کمی پیسه ور کوما پا دیکی یو میاش دا نو دا هر یو دا پار یو یو میاش دا داننگن اشپک میاش دا یو دا پار دی اشپک دا بل دا پار دی یو لوم یو میاش دا بل لوم یو میاش دا یا زو ایم هم کال پس با پلانکی لیا او پلانکی لیا پل پل سیزون ورکو ما دو میاد کرن نو دا مطلب دی چه ار تن لبا کال پسو اغا خپل شی ورکو ما گویا سانا بی کمالی ها اللہ مالو سیوی دا تینا مرادی یا دا چه او امزکنا پلان کی لبا زر روپے او لس من غنم ورکو ما کال پسو نو کال پس با ار یولا جدا خپل خپل شی ورکو ما کال با کالی دانا چه شپک شپک میاشتی بکی بی تقسیمو ما نو دا چه دل تکی ویری دی و حملو و فسالو سلاسون شارا دا حمل ام دیرش میں آشتی دی اور دا فسال ام دیرش میں آشتی دی نال تایت کی بھی و فسالو سلاسون شارا عدل تی و فسالو فی آمین ندایت میں استدلالو کا کنا امام سے وہ مو ہوں یو اشکال پاتے شو دا حمل امام سے نمانی دیرش میں آشتی دی داولے فکارو چی حملو کم دیرش میں آشتی منی لیوے کنا دا آگے جواب دا کی چل تر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قول لے کنا او هغه چې خبره اورېدلې ده دا خبره ده چې پر رای سره نه معلومیږي نو د مرفوع حکم په درجه کې ده الولد لا يبقى في بطن امي اكثر من سنتين بچي د مور په ګېډه کې د دوو کارونو سیوا یو منټ ام سیوای نشي پاتې کېدلې نو گویا دا هغه د وجه نه مونږه چې عائشه رضی الله تعالی عنها دا ویلي دي چې دوه کال سیوا بچي پاتې کیږي نا علت دونیم کالا نیادو دو کالا یادو ادے دے کہ امام صاحب داوئے چھے دونیم کالا دغا تا فصل فسال لا خبر چھے دا اگا پا دونیم کالا بانے اگا واخلا بارحالو خود امام صاحب خبر دا سے نای جی طور پر سے خبرے کہ امام صاحب معمولی ساڑے خونو چھے آسے خبر کولا و آمین بانے نا پیدا تو پا آمین پوئے گئی او پا حولین کاملین اگا نا پیدا اور دائیں باوجود اگا خبر بدلو لگا قوا حملو فسالو وسلاتون اشارہ ہوں گا توجیو کو اجتیادی مسئلہ دا خلق پگے کی خواہ دے کے چھے دا حملو سمانا دا بلا بے دا دینا چھے حملو ستویر کی گی ہاں ٹھیک دا زمون فتوہ پا دینا دا حنفی مسئلہ کے فتوہ پا دو کالو دا فسالو فی آمین دا دید خبرو مطلب دائی چھے امام سے پا قرآن نا پیدا ہوں اگر قرآن نہ خلاف کرے دے اپا قرآن منگا پوئی گو انش کر لی ولی والدے کو چی شکر و باس دما و دمور و دپلار الی المسیر کیو ماترات للیستاسو و ان جا دا کا کدی کوشش کی پتا علان تشر کبی چی تماثر شرک جوڑ کے دا غسیزو لیسا لکبی علمون چی تاثر پاگی دلیل نشتا علم پا مانا دا دلیلو ارنگا دلیل عقلی نقلی وحی شیر سرم نشتا فلا تطعو ما نبیا ممانا دے دوارو مخی منگویلو دے سعد خبر دے رضی اللہ تعالی عنہ موری بگڑتال کرو ناغو تبیرو واللہ لو کانت لکی قسم دے موری کستا سل روح شکنا او فخرجت نفسا نفسا یو یو سادی وزی ما ترکتو دینی حادا زگر اخپل دین نپریدم فیر شیط فکولی کزر دے واری نروڑے اخرا او این شیط لا تاکولی اکر دے غواڑی نے دکا جان دے بوک ہڑتال جاری ساتا چیغا پوش ہو جی سڑے کلک دے گا نا نو بس پلا خبر نہ روس تش والا تل کلکش مور دت ہوئی چیر شرک کارو کا وے نے کو بیا رت ہوئی پلار دت ہوئی رشتہ دار دت ہوئی پدے وان کلکشا چیغ تخپل غلط خبر نہ اوڑی نہ تولے تخپل سمے خبر نہ اوڑی نہ آخر باغ غلط نہ اوڑی وصاحب ما فی الدنیا معروفا ملگرتیا کوار دے دوارو سرا پا دنیا کے پخ طریقے ٹک دے کپلار دے مشرکم دے او پلار دے کافرم دے او مور دے مشرکم دا خو اجتون سر ترس ہوا معاملات والا پورا پورا برابر ہوا اگا زان لدی چس ضرورت ہی کنا اگا ضرورت والا ترسر کوا واتبعو سبیل من اناب الیو او ذات صرف داغ چاپلارو شراگردی زما طرف تاپ دا دین پبارکے علامہ لسری کے بے توحید نور لکھی دا دین پبارکے دی چا کے انابت ہی کنا داغا پلار بانزا سبیل من پلار داغا چا کہ یو تو نہیں کڈیری امام بونی پاپا کے عمر آگے داغا کا ملار دا ناغا پس عمر وان شوت تبے دی کل کل داوی چیر دا دے مانا چا کر دے چوت تبے تقلید کو داغا چا دلارے انا بیلی یہ چما ترا گرزی نو ایمانا خو چانا دا کڑا خو تا کڑی دا خفل دا کڑی دا کم دے ہم کڑی دا دیدہ سے ہوئی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم بیاد آیت ہوئی دے ویدی دی لکلی دی مناظرو کے ذکر کڑی دے ولا تتبعو من دونی اولیاء تقلید مکوی ربل چا ولا تتبعو مانا دا کی چھ تقلید مکوی نچے دل آتت تو بھی مانا تا داو کرنے کا دا ات تا بھی مانا بلچہ داو کرنے جی تقلید کوا دے خستان از دکڑا کنا تی مکوا نابا دانکی وات تا بے زا سبیل منا پلار دا آگا چاچ را گرزی ماتا دیکھ اصل دا قبر دا چستا اگا کس چی طور پس روانے پا دکے نابت تے انا بے رئیو اگا اللہ طور گر دے دلے دے نتا چی دپس زین گویا تم اللہ طور گر دے دلے خود تو نہ پوئے گے نہ تارا آگا پا قدم بانے قدم کے خودو کپچا کے انابت نہیں نہ مزور پسی دن نہ پکے اللہ تنابت شو نیک سڑی پسی دا سم ایلی آمر جو کم بیا یو زما طرف تباس تاسو واپسی نہ خبر بکم تاسو پائے سچ تاسو کول یا بنیا اے دما بچیا انہا انتکو مسقال حبت من خردلینا یقینا نا کوی دا خصلت دا بدے یادنے کے ہا خصلت ہو یا بدی یعنی کی کچر تیدا مسقال حبت من خردلنا پاندازا دے او دانے دوری دو غوخ دا دانے دوری دانے چورتوی لٹولو نا معمولی دانا فتکن فردے کا چی غشی فی سقرتنا پیو کانی کے پیو گٹ کے سمطلبو تیوی نینا محجوبشی او فی السماوات یا آسمانون کی بعد مکانی او فی الارض یا پزمکا کی تیارو اغشی تیاری تا لڑشی دیر لری دی تا لڑشی ستارسترگو نپٹشی یاتی بی اللہ حاضری با غیلر اللہ ریسا پوخ کے یاتی حاضری با اللہ مالوسی بہا دغی خصلت لرچتا کمکار کردے فمن یعمل مثقال ذرت خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرت شر یرا ان اللہ لطیف خبیر یقینا اللہ بارک بین دے مہربان دے خبیر و خبر دے کن حبان خبر دے دن ویخ کی کم خبر چی دا اغیط رسی دلے دے دا دا لقمان حکیم یو نصیت شو نبیاوتوی یا بنی یا دا یا بنی یا زیپ دیوی کن لگے یو مقرر تکرر کی کنا نچے یو لگ وقت تکرر کی یو پوشن منٹ نبیاوی زما عزت مندو زما مشرانو ما دا عرص کو یا بنی یا ادما بچیا اعمالم برابر ساتا دو کسما عمل دی یو اغا جا پایے سر استا نفس کامل شی دوی اغا جا پایے سر بل کامل کے نخپل امزان سم کا نورم رابلنے کہتا اقیم السلاتا پابندی کا وارمانزو دا تکمیل دا نفس تے وامر بالمعروف حکم کا وادنے کو دا تکمیل دا غیر دے او معروف کے اول نمبر توحید دے نما صلح چے کہہ رہے توحید بیانوا ونہا عن المنکر بندوا خلق دا منکرنا اول منکر پاک شرک دے دا شرک نا خلق بندوا اسلامی حکومت چے مراشی کنا نا بریلی تبوی و شیع تبوی چے شرک مکوا واسبر علاما اصابکا صبر کوا پائے مصیبتنو اصابکا چے تا تدر رسی زکا وتواسو بالحق سرا وتواسو بالصبر ضروری دے ان ذالکا یقیناً دغ کار چی مصیبتن بانے صبر کے من عزم الامور دا پخو پخو کارون ندیم ولا تصعر اخلاق ورتو مخی عقائد ورتو خولو اعمال ورتو خولو معاشرت ورتخی معاشرتی علوم دی کنا معاشرتی علوم دائی تنوی دا تا چا کم سے رفضہ کردے معاشرتی علوم معاشرتی علوم اگا علوم چا معاشرہ کے پکاری گی اخلاقیات ولا تصعر خدکا للناس او مکہ گا واخ پل ننگے لیننا سے دو وجی دے راز دا خلکونا چی سکتا در خبر اکی تا مکہ خواڑو لے دے ادا دے پیوستر کا گورے دے دیر خشم دو وجینا ولا تمشے فل ارد مرہا مگر دا پز مکہ کے پلوئے فل ارد خیر اتفاقیو کنا کز مکہ یو کس مندر یو کا جاس کے لوزے الیکاپٹر کے کناس تے نو مستی مکہ وا وجہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور یقینا اللہ نخخوی كل مختال ہر یو دڑنا لوی کو ان کے فخور نہ پجبا دزمار ستائن کا ان کے تخفل دوزی چولی کنا چدا گد دا میدان ادا چل لے وغا چل لے دا قصد اللہ نی خخو ان اللہ لا يحب كل مختال مختال دڑ سر تعلق ساتھی زر کے لوی دا او فخور دے جبی سر تعلق ساتھی دزمار استائن اکید اخپل زانو ان اللہ لا يحبو دارا پر ایجاب کلی دا لیکن سر بھی کلی تے مراد دے یو یو مختال نفقی یو یو فخور نفقی ہر مختال او فخور سر امین نشت دانا چگن بعد مختال او بعد فخور خوخ دی ذکر پر ایجاب کلی سل بھی جوزی غاڑی کنا سل بھی جوزی کیا خواہ ایجاب جوزی رازی دیاو مانا دا جوڑی گی چھ بعد مختال او فخور خوخی نا یو نفقی لا يحبو دا پاتر کے سل بھی کلی دے وقت سے دفی مشی کا عادت لو چلو تم خی درمیانہ گردا میانا روی کوا فی مشی کا پخپل رفتار کے تلو کے شزی کنا منڈے مو تیز تیز مدا او مو دا سے قدم دا ناز دا چھ خلق خلق ویچ جاڑ دے کڑے دے درمیانہ رفتار سرتل کوا وغد دو من سوتے کو وغد دو او کم ساتا من سوتے کو باز خپل آواز آواز دا سے پتری کرو باسا اس طرح متکلم ام نہ تنگی گی اور سامے دا خوشحالی وہ ستا سرا شپک کسان دی مقتدیان شپک کسان دی اتراوے کے لیے سپیکر دلا گول او چتے گے راخلا سے گے دنیا رے پمک آغاز تیرا سا جتے دون آواز رو باسا چرا شپک تنے ہو رہی بلکہ دموں فقہا ہوئی چھ مثلاً دیو کس مقتدیان اگر دو سپئی دون آواز دینا رو بازی چاہ دولسم سب ترسی بس دون ادھے چاہ دا جماعت کی خلق کوری واغدد من صوتك کہاں تقریر دے او خلق دیر دی نہ بیا آواز رو باسا تک نبی علیہ السلام بارک راضی چہ آواز بے تیز شو او غصہ بشو لگا سنگ چہ افسر کاشن ور کی لگا فوجانی کنا خپل کچران تا اگر ہدایت ور کی نہ غدر فزور باندھی ہوئی نہ بیا فزور زور باندھ تقریر کو واغدد من صوتك کو بعد آواز خپل بند ساتا ذکر کیم بند ساتا سا جب تجلی سپیکر لراغل وزبی ربی و جل اللہ و ما فی قلبی غیر اللہ و لا الہ الا اللہ و پخواہ پکوی نور محمد صلی اللہ تیتا سا جب تجلی ذکر دان لکے پٹ پٹ کوا کنا اکنا پا زور دل خوندر کین میرے توز سارا تا چھ گر چا پیر سوکنین پا زور پکو بایا او چھ خلق ناس تیتا چھ غیبا سے تا چھ خوما کوا وقت من سوتے کو وجہ اللہ انا انکر لسواتی یقیناً ڈیر نہ کارا دا آواز نا لسوت الحمیر خامخا آواز دخر دے دخر دا آواز سے دے دا ڈر بدلے گی پہ انسان زکا حدیث کے راضی چدی وقت کے اعوذ باللہ ہو آیا دا شیطان علی دو بانگی چ بانگ ہوئی تھا نا نہ دو دا رحمان سر تعلق دے ملائک کی دل دا لقمان حکیم پر نسایا ہو کہ دا نصیحتوں مو چزوی تے ویلو لا یکن جی کو اک ایسا من کا جنادی بلاسہارے وان تنائمو بانگستان اخیار نشی چربانگ کے چغی اباسی تو دسٹا پروتے یعنی وقتی پاسا ان انکر لسواتے لسوت الحمیر پر طول آوازن کے ناکارا آواز آواز دا خرد حمیر جمع دا حمار ار یوشی چے آواز رو باسی نہ دے سے تسبیح ہوئی کنا لیکن دا خر دا دا شیطان سر جو قسم لا تعلق دے بیاوی اللہ مالو سری کری دی دا غا پیرا کے بہت دل دا نشتا چھے بعد جا اعلان دا وی چھے دا کم خر آواز رو باسی نہ دا پا شیگان لانت کی زکا غیم آوازون رو باسلی دی اصحابو تا بدی را دی وی دا خیر خرافات تی خو مطلب دار چھے آواز بلک کم ساتے پا دے کے دام دا چھے کلا دا لباسے راشی تا خوب اگا علامات را چھے خلا دے وازشی اللہ سے برغولے والا برابر آوا تکا عارض کے راضی کپ مانزکے ادا تصاو بآدکم اوہ پہ سلاتے فل یک زم مستطاع وستی طاقت دین لاس پہ اقدام او آواز مرو باتا پدا سے وقت کی ادا پا کم راضی چھے دا پرنجی سکی کنا کل کل را زکام راشی او پرنجی کی نو دے پدا وقت کی آواز رو باسی اللہ سے لکا آواز زور سر رو باسی نوی داوم ان ام کنہو عدم الرفع کچھتا بے اختیار ہے نہیں اختیاری نگوار آواز دا وقت کی امت دا وقت دے باندے یو خو بے اختیاری سڑی سے تکلیف تے ازان نما سالا دا خو لیکن دا سے آواز سے غپا دے چم گاوان کے ہو ری دیشی چھو پرنجے ہوشو نو دا سے مکاو داوم پا دے کرا دی داوم دا آواز یو قسم دے ان نان کر الاسوات لسوت الحمیر یو اقبح الاسوات تے ایو انکر الاسوات تے مفعول مطلق کے کافی ہے کہ مثال لازی کنا یو دا راضی سراخن سراخ سکلا ایو دا راضی دا خردا نال تا وجہ بیانی چی دا یو آواز دیر قبیح ترین دے دا سکلا ندا دا خردا چی زوی مرشوی دے جاڑی رو پسی دا آواز رو باسی دا دیر بد دے اور دا خردا آواز ان انکر الاسوات لسوت الحمیر ندی داوی چی تا وجہ کنا چی دیس کی راضی یا یو الناسر بعو علی انفسکم فإنکم لا تدعون اسم ولا غائبا تارا سکے او چغی مو باسے کون تا آواز نہ کوئے اگا اوری او غائب تا آواز نہ کوئے حاضر تا کوئے نہ اللہ نزدے دے نہ چغی و تا مو باسا پزور ذکر مکوا نہ دیسے ہوئی دا بیدبا بی سرم نہ خوگی گی چھ پزور با